látszom a két szemedben önmagam. Keveset szól, de belül megszakad. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihar dúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem. Nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék. Mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad. A félig elmondott titkok között a hazugság mindig megmarad. Tudom jól, mindenki máshogy látja a világot, vallást, politikát. De az igazi nyertes az lesz majd, aki legyőzi végül önmagát. Mert félig nem élet, az élet már rég. A szív mit ér, ha félig ég? Szívedből minden kell, minden apró életjel. Az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihar dúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Úgy érzed padlón vagy, úgy érzed padlón vagy, nem. Nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár ránk. Tudom, az esőre várhat az erdő, az erdőre várhat a fény, a fényre várhat az éj, de másra nem várok én. Mert félig nem élet, az élet már rég. A szív mit ér, ha félig ég? Szívedből minden kell, minden apró életjel. Az összes bánat, az összes bú, az erőd leszek, ha vihar dúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Láttam a két szemedben önmagam. Keveset szól, de belül megszakad. Volna erőtök még egy dalhoz? Láttam a két szemedben önmagam.